Keizer. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Hij is niet van een regeringspartij, maar ligt goed genoeg om opnieuw eurocommissaris te worden. U hoort zo premier Schoof en, want daar hebben we het over, Wopke Hoekstra zelf. En zowel in Bremen als Zeebrugge kwamen de afgelopen dagen exotische spinnen de haven binnen. Nu eerst het NOS Journaal, Michel Koenen. De directeur van de Amerikaanse Secret Service is opgestapt. Kimberly Cheatle werd gisteren gehoord in het Huis van Afgevaardigden over de mislukte moordaanslag op Donald Trump. Ze stelde toen dat de dienst had gefaald, maar zei toen nog niet op te stappen. Een dag later doet ze dat dus alsnog. De geheime dienst is verantwoordelijk voor de bescherming van presidenten en ex-presidenten. Gelijk na de schoten op Trump kwam er kritiek op de dienst, onder meer omdat de 20-jarige schutter pas zeer laat door beveiligers werd opgemerkt. De man die afgelopen weekend in Den Haag werd mishandeld en aan zijn verwondingen overleed, is een asielzoeker uit Somalië. Volgens de politie woonde het 23-jarige slachtoffer in het AZC in Heerhugowaard. Waarschijnlijk ging er een ruzie aan de mishandeling vooraf, niet ver van Haagse horecagelegenheden. De politie is op zoek naar 8 verdachten, allemaal mannen tussen de 18 en 35 jaar. En ook wil de politie nog graag beelden van de fatale mishandeling of van daarvoor. Voorlopig komt er geen arrestatiebevel van het internationaal strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu, minister Gallant en kopstukken van Hamas. Eerst mogen tientallen partijen er nog hun mening over geven. Onder meer de VS en Duitsland zijn tegen een arrestatiebevel voor de Israëlische bewindslieden. En vooral op Netanyahu zou zo'n arrestatiebevel een grote impact hebben, zegt buitenlandredacteur Kaya Bouwman. Israël is niet aangesloten bij het strafhof, maar heel veel van Israëls bondgenoten wel. Dus als Netanyahu dan op bezoek zou willen bij landen die dus bondgenoten zijn, zou hij daar een arrestatierisico hebben. Dus dat zou best wel veel impact hebben. Voor Hamas is dat minder, omdat Hamas is toch al bestempeld als terreurorganisatie. De aanklager van het ICC deed 2 maanden geleden het verzoek voor de arrestatiebevelen. Hij zegt dat hij voldoende bewijs heeft tegen de 5 om ze te vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de oorlog tussen Israël en Hamas. Mensenrechtenorganisaties hebben Belarus opgeroepen om een Duitser niet te executeren. Rico Krieger werd onlangs achter gesloten deuren veroordeeld voor terrorisme, extremisme en huurlingactiviteiten. Volgens Minsk zit hij achter een explosie. Wopke Hoekstra is vereerd dat hij weer naar voren wordt geschoven als kandidaat eurocommissaris. Vorig jaar werd hij al eurocommissaris voor klimaat. Hij deed dat als vervanger van Frans Timmermans. Als Hoekstra wordt herkozen, dan krijgt hij waarschijnlijk een economische portefeuille. Er moeten minder wedstrijden per voetbalseizoen komen. Dat vinden de Europese competities en de Spelersvakbond. De drukke wedstrijdkalender van de FIFA veroorzaakt gezondheidsrisico's bij de spelers, stellen ze. Daarom is er een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Het dodental door de 2 aardverschuivingen in Ethiopië is opgelopen tot zeker 229. Het heeft de afgelopen tijd hard geregend in het afgelegen gebied, waardoor modderstromen ontstonden, zegt correspondent Alice van Gelder. Het gebeurde in het gebied Gofa in het zuidwesten van het land. Er vielen eerst tientallen doden door een eerste aardverschuiving en vervolgens gingen mensen zoeken en was er een tweede aardverschuiving, waardoor er nog meer slachtoffers vielen. Het is een afgelegen gebied, moeilijk begaanbaar, en het dodental zal waarschijnlijk nog verder oplopen. De Fokker 70, die jarenlang is gebruikt als Nederlands regeringstoestel, is weer terug in het land. 7 jaar geleden werd het gekocht door een Australische maatschappij die het heeft gebruikt voor VIP-vluchten. Inmiddels heeft het vliegtuig een nieuwe Nederlandse eigenaar. De Fokker 70 die landde gisteren op de vliegbasis Woensdrecht. Het weer nog in het zuidoosten buien met kans op onweer, in de rest van het land opklaringen. Vanavond meer bewolking en vooral in de kustgebieden dan kans op een bui. Vannacht ook landinwaarts. Morgen in het zuidoosten eerst veel bewolking en kans op motregen, maar verder een vrij zonnige en droge dag. Het wordt morgen 19 tot lokaal 24 graden. ANWB, verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemiddag. Hai, goedemiddag. Ja, nog altijd heel veel vertraging in de regio Amsterdam. Op het begin de A5, Hoofddorp, richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A9 dan Diemen richting Alkmaar. Vanaf knooppunt Diemen tot Velsen heb je een uur vertraging. De A10 Zuid en West die is ook vastgelopen. Vanaf Watergraafsmeer tot aan knooppunt Koenplein doe je er ook een uur langer over. En tenslotte nog de A50 die opvalt. Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten en de vertraging is 20 minuten. Ster. ZZP'er. Droom jij van boekhouden zonder zorgen? Begrijpen wij. In eboekhouden.nl werk jij eenvoudig online samen met een van onze boekhouders. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik vind het een enorme eer, een enorme verantwoordelijkheid. Ik ga ook mijn stinkende best doen voor Nederland en voor Europa. Dit zei Wopke Hoekstra toen het vorige kabinet hem voordroeg als eurocommissaris. En van het nieuwe kabinet mag hij door. Mark Visser. Nieuws en Co. Wopke Hoekstra is een zware kandidaat voor een stevige positie en daarom heeft het kabinet besloten dat hij door mag gaan als Nederlandse eurocommissaris, zei premier Schoof vanmiddag. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. En vanochtend droeg het kabinet Hoekstra officieel voor als eurocommissaris. Waarom is toch hij het weer geworden? Ja, omdat het kabinet een zware economische post wil binnenslepen in die nieuw te vormen Europese Commissie. En dan helpt het als je al wat langer rondloopt, als je al ervaring hebt in Brussel. Maar ook helpt het dat Hoekstra van dezelfde familie is, Europese familie, als von der Leyen, de commissievoorzitter. En die commissievoorzitter von der Leyen, die is op Hoekstra gesteld. Die spreekt vol lof over hem. Dus ja, daarmee hoopt het kabinet eigenlijk dat Hoekstra ervoor kan zorgen dat het kabinet, of dat Nederland een goede functie krijgt in die nieuwe commissie. Want dat benadrukt de Schoof vandaag ook vooral dat Hoekstra de man is die ervoor moet zorgen dat Nederland een stevige positie kan binnenslepen. Datgene wat hij de afgelopen periode heeft gedaan is hij laten zien dat hij wat kan. En nogmaals, Nederland is belangrijk. Dat zien we ook. Hè. Ook in de afgelopen 20 jaar altijd zeg maar stevige commissarissen met sterke portefeuilles. En ik ga ervan uit dat we dat ook nu weten te bereiken. Wat is een stevige portefeuille? Een stevige portefeuille is in de economische hoek. Dat vinden wij belangrijk. En ik heb het volste vertrouwen in dat we dat gaan realiseren. Het is vooral een tactische keuze. Met hem kunnen we de zwaarst mogelijke portefeuille binnenhalen. Nee, het is ook een keuze voor de kandidaat zelf. Dus in de traditie van sterke commissarissen denk ik dat we met Wopke Hoekstra ook een sterke commissaris naar voren weten te brengen in het Nederlands belang. Maar natuurlijk, hij heeft ook Europese belangen te bartigen zometeen. Ja, het gaat dus ook wel om Hoekstra zelf. Hij is die stevige commissaris volgens Schoof. Maar ja, het valt ook wel op dat Schoof met vrij veel stelligheid zegt dat hij veel vertrouwen heeft dat Nederland die economische positie gaat binnenslepen. Het lijkt er bijna op alsof hij al bijna binnen is, die positie. En daarmee lijkt de keuze voor Hoekstra dus ook al heel pragmatisch te zijn van dit kabinet, dat ze met hem de beste kans hebben. Op maar ja, het is ook wel meer op het lijf geschreven in het geval van Hoekstra. Klimaat, wat hij nu is, eigenlijk juist minder. Maar hier heeft hij wel zijn sporen verdiend natuurlijk bij McKinsey en later als minister van Economische Zaken of Financiën. Financiën, ja, hij is minister van Financiën geweest. Dus hij heeft inderdaad een grote ervaring op dit onderwerp. Dat klopt. Dat is zeker zo. Maar het is wel opmerkelijk dat een CDA, dus een partij die niet in het kabinet zit, wordt voorgedragen. Ja, dat is het zeker. Een jaar geleden dachten eigenlijk maar weinig mensen dat Hoekstra langer zou blijven dan een jaar. Hij ligt niet zo goed in Den Haag. Ook niet bij zijn eigen partij, bij het CDA. Maar zeker niet bij bijvoorbeeld Pieter Omtzigt van NSC, die nu deel uitmaakt van de coalitie. Die twee hadden in het verleden behoorlijke botsingen. Maar goed, als je naar deze vier coalitiepartijen kijkt, dan moet je toch constateren dat zowel PVV als NSC als BBB eigenlijk weinig bestuurlijke ervaring hebben. Weinig mensen die dit kunnen, die ze hiervoor kunnen voordragen. De VVD had die mensen wel. Maar daarover horen we dat er achter de schermen dat de andere coalitiepartijen geen trek hadden in nog een VVD'er op een internationale post na Mark Rutte bij de NAVO. En daarnaast zeggen NSC en BBB bijvoorbeeld dat zij nu ook bij de Europese familie van de Christendemocraten horen. En dus dat Hoekstra ook een beetje van hen is. Dus ja, uiteindelijk is Hoekstra op die manier uit de koker gekomen. Ja, vindt hij er zelf van? Nou, hij reageerde zojuist echt 10 minuten geleden voor de microfoon. En hij benadrukte vooral dat hij blij is dat het kabinet hem voorgedragen heeft. En dat hij daar heel tevreden over is. Maar hij wilde erg weinig zeggen over die post die hij gaat krijgen. En ook niet over zijn band met dit kabinet, waar het CDA inderdaad geen onderdeel van is. En wat hij dan gaat doen met dat hoofdlijnenakkoord. Iedere commissaris is volstrekt onafhankelijk. En tegelijkertijd ben ik Nederlander, ken ik de problemen uit Nederland. En veel van de dingen die er in Nederland spelen, op het gebied van migratie, op het gebied van concurrentie, economie, vragen over oorlog en vrede, die spelen in heel veel lidstaten. En daar moeten we dus met elkaar oplossingen voor verzinnen. En nogmaals, ik ben het kabinet zeer erkentelijk. En ik vind het fantastisch om met zulke grote vraagstukken op tafel liggen, om daar een bijdrage aan te mogen leveren. Ja, je hoort Hoekstra een beetje afstand nemen. Hij staat op afstand. Hij is onafhankelijk, zegt hij, van het Nederlandse kabinet. Wil wel de Nederlandse belangen behartigen, maar toch ook vooral met een Brusselse bril. Wanneer weten we het? Of die het ook echt gaat worden? Ja, volgende maand. Dan moet von der Leyen interviews gaan doen met al die kandidaten. En dan ook met de wensenlijstjes van die landen. Dus Nederland wil een economische positie, weet ze. En dan moet ze de puzzel gaan leggen. En dan dus in de loop van volgende maand, eind augustus, dan moet duidelijk worden of Hoekstra inderdaad die economische post gaat krijgen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, dank je wel. Als iemand overlijdt, komt er vaak al snel een lijkschouwer om de doodsoorzaak vast te stellen. Maar als het gebeurt in een verpleeghuis na 11 uur 's avonds, dan komt de lijkschouwer pas de volgende ochtend. Tot veel kritiek van uitvaartverzorgers en nabestaanden, zegt de brancheorganisatie van uitvaartverzorgers, BGNU. Iemand gaat na een paar uur al ontbinden en kan minder mooi worden opgemaakt, omdat de mondhoeken en oogleden bijvoorbeeld al gaan hangen als iemand niet gekoeld wordt. En zo wordt dat afscheid nemen minder fijn, zegt BGNU. Specialist ouderengeneeskunde Jacqueline de Groot, voorzitter van de beroepsvereniging Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de kritiek? Nou ja, het is natuurlijk ontzettend vervelend als er nare dingen worden ervaren. Dat betreuren we heel erg, maar het is iets wat we niet herkennen in de signalen die we krijgen. En de afspraken gelden alleen voor een hele specifieke groep, waarbij er sprake is van verwacht overlijden. En dat gaat ook altijd in goede afstemming met familie. Als familie wil of iemand wil dat er toch een arts komt, dan komt er gewoon een arts. Dus het is ook, ja, het is voor een hele specifieke groep mensen waarbij er sprake is van een stervensproces waar al heel veel ook met elkaar over gesproken wordt, hoe dat stervensproces gaat. Het wordt groter gemaakt dan het is, zegt u. Het komt gewoon niet zo vaak voor. Of zijn er überhaupt cijfers? Geen idee. Kijk, als je weet dat er meer dan 51.000 mensen per jaar overlijden in het verpleeghuis, waar ontzettend veel warme, liefdevolle zorg aan besteed wordt. En zeker aan het eind van de levensfase natuurlijk, waar mensen liefdevol en warm de zorg krijgen, hebben we geen idee over hoeveel cijfers dit dan ook echt gaat. En ik denk dat wij ook de laatste zullen zijn als er echt grote problemen zijn op dit gebied, om daar het gesprek niet over te hebben. Maar het zijn dus signalen die wij zelf als beroepsvereniging niet herkennen. Even dat tijdstip, want dat valt dan op. Waarom is afgesproken dat een lijkschouwer in een verpleeghuis pas de volgende ochtend hoeft te komen als iemand om 11 uur 's avonds overlijdt? Ja, dat is in een richtlijn in 2016 hebben we dat met elkaar afgesproken. In de wet staat dat iemand zo snel mogelijk geschouwd moet worden. En 's nachts kan op een kamer ook al vaak wel wat gekoeld worden. En moet een arts daarvoor in huis komen. En zeker als er verwacht overlijden is, is ook niet eens altijd familie zelf aanwezig. Hè? Dus die moeten dan soms ook in huis komen, terwijl het ook voorkomt dat familie zegt, ja, wij weten dat vader gaat overlijden en we hebben er vrede mee en we vinden het prima om dan volgende dag te komen. Dus het is ook iets wat altijd in samenspraak gaat. En nogmaals, als het gaat om iemand die heel onverwacht overlijdt en zeg maar doodgevonden wordt door de zorg, dan moet daar altijd sowieso meteen een arts komen. Ook als het na 11 uur 's avonds is. Ja, zeker. Ja, zeker. En dat gaat echt dus alleen over mensen die in een stervensproces zijn, waarbij je met familie goede afspraken hebt gemaakt. En die dus verwacht gaan overlijden. En de dokter die de volgende ochtend om 8 uur in huis komt, kan dan ook meteen het lijkschouw doen. Het is ook zo dat de dokters, die hebben meerdere huizen waar ze dienst voor doen. En het kan ook zijn dat er net ergens anders ook een situatie is waar die zeer acuut is, waar een dokter naartoe moet. Dus dit zijn ook, ja, praktijk, de richtlijn is aangesloten bij hoe het in de praktijk in het algemeen gaat. Ja, heeft u zelf iets meegemaakt? Dat is van, nou, dit is eigenlijk een goed voorbeeld van? Ja, ik heb ook wel meegemaakt hoor, dat je weet dat iemand gaat overlijden. En dat je ziet dat familie het daar misschien ook wel heel erg moeilijk mee gaat krijgen. Of dat er binnen familie wat oneenigheid is. En dan zeg ik ook altijd van nou, hoe gaan we dat doen? Want als vader vannacht gaat overlijden, vindt u het dan fijn dat er toch meteen een arts komt? Nou, dan bespreek je dat met elkaar. Hè? En dat is inderdaad wel gebeurd. En soms zeggen mensen ook van nee, dat hoeft helemaal niet. Ik ga zelf ook naar huis en ik heb er vrede mee. En dan is het ook goed. Dus je doet dat ook altijd in samenspraak met familie. De brancheorganisatie zegt dat ze graag met jullie om tafel willen. Gaan jullie dat doen? Ja, dat wel. Ja. Ja. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Je kan altijd met elkaar het goede gesprek hebben over, toch? Ja. Ja, dus dat lijkt me heel... Ik vind het jammer dat het via de media gaat. We moeten dat soort dingen, als er grote problemen zijn... Hè, nogmaals, wij hebben dus de cijfers ook niet daarvan. Nee. We krijgen het ook niet terug van collega's. Zou je het qua mensen ook wel überhaupt aankunnen? Want ik kan me voorstellen dat als je het echt zou moeten... Dus na 11 daar naartoe, dan krijg je ook qua roosters, of dat je dus vaker dus ook wakker gebeld kunt worden dat je daar naartoe moet. Dat heeft impact ook op weer de mensen voor de lijkschouwer zelf. Ja, ik denk dat het ook goed is om te zeggen dat die richtlijn die is gemaakt toendertijd met huisartsen en andere medisch specialisten in samenspraak ook met met de inspectie en met het ministerie van VWS is het zelfs allemaal afgestemd. Kijk, in de wet op de lijkbezorging staat dat het zo spoedig mogelijk moet. En als het bij een verwacht overlijden is, dat het dus in die richtlijn is dat omschreven dat anders kan. Maar er blijft een groep waarbij het gewoon noodzakelijk is. En dan moet er dus ook gewoon een arts zijn. Er is ook een arts beschikbaar 's nachts. Ja. En dus ja, dat kan. Dus wat dat betreft denk ik, ja, als er noodzaak is dat het moet... Dan gebeurt het ook. Ja. U gaat in ieder geval om tafel. Dank u wel voor dit gesprek. Specialist ouderengeneeskunde Jacqueline de Groot. Even naar Erik Evengroen bij de AWB, want opnieuw weer druk bij Amsterdam. Ja, alle omrijroutes, daar staat het eerlijk gezegd wel vast. Hou rekening op de A9 en de A10 met zeker een uur extra reistijd. En ja, ook nog opvallende file op dit moment op de A65 Den Bosch richting Tilburg. Bij afrit Helvoort is zojuist een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Er staat 3 kilometer file met ook daar een half uur vertraging. Op vliegbasis Eindhoven is herdacht dat 10 jaar geleden de eerste slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 arriveerden. Bij het monument De Verbinding stonden nabestaanden en vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven, Nederland en Oekraïne stil bij de aankomst van de eerste 40 slachtoffers. De beelden van de lange kolonne rouwauto's op de verlaten snelweg gingen daarna de hele wereld over. In Tilburg zitten een kleine 10.000 huishoudens zonder stroom. Tilburgse Kermis heeft geen last van de storing. Daar draait alles nog, zegt de woordvoerder van Enexis tegen Omroep Brabant. Het is onduidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang het duurt om de stroom weer te herstellen. Onrust in Uitgeest. Al bijna 20 jaar hebben ouderen daar het alleenrecht op het dorpshuis. De koffieochtendjes, yogaklassen en taallessen worden goed bezocht door zeker 500 ouderen. Maar de gemeente vindt dat ook anderen er terecht moeten kunnen. En dat valt slecht bij de senioren. Het is heel erg belangrijk voor deze mensen omdat ze dreigen te vereenzamen. Het zijn meestal alleenstaanden, niet meer zo mobiel, dus ze zitten veel thuis. Nou, ik hoop dat het gewoon goed afloopt. Verantwoordelijk wethouder denkt dat het allemaal wel los zal lopen. Volgens hem gaat het nu om 1 andere groep... die ook graag 4 uurtjes per week van het dorpshuis gebruik wil maken. The Weeknd, Save Your Tears. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Opvallend nieuws uit onze buurlanden, althans voor wie wel of niet van spinnen houdt. In België moest de afgelopen dagen een schip uit Zuid-Afrika in quarantaine, meldt het laatste nieuws. In de haven van Zeebrugge kan een schip vol nieuwe wagens niet gelost worden, omdat er duizenden spinnen overal webben hebben gemaakt. De haven wil geen risico nemen en wil vermijden dat exotische spinnen ons land binnenkomen. De auto's mogen enkel gelost worden als de spinnen dood zijn. Volgens SOS Reptiel gaat het om duizenden wolfspinnen. Die zijn 5 centimeter groot, maar voor de mens ongevaarlijk. En ook in Duitsland, in de haven van Bremen, is vorige week alarm geslagen. Daar gaat het om de zwarte weduwe, een van de giftigste spinnen, meldt Radio Bremen. Im Hafen von Bremerhaven ist ein Autotransporter festgesetzt worden wegen giftiger Spinnen an Bord. Bei den Tieren soll es sich um die schwarze Witwe handeln, eine der giftigsten Spinnenarten der Welt. Ihr Biss kann tödlich sein. De bemanning is van boord gehaald en de spinnen worden gedood. Naar verwachting duurt het 3 weken voordat dit schip in Duitsland weer wordt vrijgegeven. En we hebben hier in Nederland natuurlijk ook grote havens. Moeten we ons zorgen maken? Praat over met spinnen-expert en liefhebber, chef van Overdijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, binnen korte tijd dus 2 keren alarm geslagen over spinnen op schepen. Ja. Zijn er in Nederlandse havens ook al exotische spinnen gevonden? Nee. Ik ben bang van wel. En ik denk zelfs dat het elke week wel gebeurt. Ja, maar en gaat het er dan om 1 of om meer? Nou, dat zullen er meerdere zijn. Maar er zullen ook een heleboel containers binnenkomen. Een grote meerderheid waar geen spin in te vinden is. Hmm. En wat voor exotische spinnen hebben we er dan over? Nou, er komen natuurlijk al meerdere jaren een heleboel importen ons land binnen. We zijn er immers groot mee geworden, hè. En daar komen bijvoorbeeld zwarte weduwes mee. Of daar komen vioolspinnen mee. Of daar komen jachtkrabspinnen mee. Er zijn een heleboel soorten over de hele wereld. Meer dan 80.000 dus. Maar is het dan eigenlijk toeval dat het nu 2 keer raak is in korte tijd? Ja, ik denk dat het hier wel een toeval betreft. Het is niet zo dat ze in de zomer liever reizen dan in de winter, die spinnen. Sterker nog, die spinnen die reizen liever helemaal niet. Spinnen die zijn natuurlijk gleedpotigen, zijn geëvalueerd in een gebiedje en zijn helemaal gespecialiseerd in het gebied waarin ze leven. Dus aangepast aan de temperatuur, vochtigheid, et cetera. En die spinnen zitten het liefst in een natuurlijke omgeving. En soms is dat in een door mensen gemaakte structuur die geëxporteerd wordt. Dus ze kiezen er niet voor. Dat is eigenlijk uitleggen door mensen gecreëerde structuur? Een auto bijvoorbeeld, of een meubel, of noem het maar op. Maar ook vanuit vroeger uit zijn er natuurlijk een heleboel vaten en kisten vanuit de hele wereld naar Nederland toegekomen. Dus er komen al jaren exoten in Nederland binnen. Ja. En wanneer moet je dan toch ook als autoriteiten aan de slag? Zoals dus nu in België en Duitsland is gebeurd? Nou, ik denk dat in dit geval de overheid zijn verantwoording trekt. Maar dat ze nog steeds de specialisten nodig hebben om dit te doen. Je kunt je eigen voorstellen dat niet elk land een spinnenspecialist in dienst heeft om dit allemaal maar eventjes op te lossen. Wanneer we bezorgd zouden moeten worden, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de hoeveelheden en van de soortspinnen. Mm-hmm. Ik denk dat de grootste zorg die we hebben, het probleem is dat onze invasieve of onze inheemse soorten door deze invasieve soorten verdrongen worden. En daarnaast heb je natuurlijk een aantal soorten die vrij sterk giftig zijn. Dus ja, dat is om 2 redenen. In het laatste geval is het gevaarlijk, kan het bijvoorbeeld voor mensen zijn. En het andere is het dus voor andere dieren of andere soorten spinnen, zoals we dat ook kennen bij andere diersoorten in Nederland. Van dieren die erbij komen. Eekhoorns uit Noord-Amerika die hier eigenlijk niet horen. En dan de inheemse verjagen. Ja, of verdringen inderdaad. En ja, voor in hoeverre dat het gevaarlijk is voor ons mensen, denk ik dat er een heleboel dingen een stuk gevaarlijker zijn die in geëxporteerd worden. Die spinnen, dat is een toeval. En de meeste importen die naar Nederland komen, bijvoorbeeld met bananen, waar een heleboel verhalen over zijn, die worden gekoeld en gegast. Dus de meeste spinnen die daarin zitten, die overleven het niet eens. Dus ik ben zelf niet heel snel onder de indruk van een spin. En ik denk ook de meeste mensen niet. Nou, het is vooral het blik die ze hebben. Ja, ja, ik ken in mijn omgeving toch genoeg. Ja, maar, nou goed. In buitenlandse havens zelf kunnen ze daar, want dat is natuurlijk nog beter, dat je voorkomt dat ze in het schip komen. Ja, je kunt natuurlijk nooit alles garanderen en isoleren, zodat je het allemaal veilig kan vervoeren, zodat die dieren daar blijven in een natuurlijke omgeving. Het is gewoon simpelweg te kostbaar. Bij spinnen, als men die vermoordt, dan zijn er eigenlijk zelden tot nooit mensen die daar alarm over aanslaan. Want ja, het is maar een spin. Zou ditzelfde gebeuren bij honden en katten, die ook gewoon kattenkrabziekte of rabies kunnen verspreiden, dan zijn er een heleboel mensen die opstaan, want het is een dier met 4 pootjes. Dus ik denk dat het allemaal even veel recht heeft op leven in mijn optiek. En die spinnen die kiezen er gewoon niet voor om hier te komen. Maar ze worden wel simpelweg vermoord. Dank u wel. Spinnen-expert Chef van Overdijk. Zometeen, Marokko staat deze week uitgebreid stil bij het 25-jarig jubileum van koning Mohammed VI. Wat heeft hij in die kwart eeuw betekend voor het land? Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen. En leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. NPO Radio 1. Het is 5:30, de hoofdpunten, Michel Koenen. De directeur van de Secret Service, Kimberly Cheadle, stapt op. Aanleiding voor de ontslag is de mislukte aanslag op Donald Trump ruim een week geleden. Gisteren had ze in een hoorzitting van het Huis van Afgevaardigden al erkend dat de Secret Service had gefaald bij het beschermen van de oud-president en dat zij daarvoor verantwoordelijkheid draagt. Opstappen wilde ze toen nog niet. De man die afgelopen weekend in Den Haag werd mishandeld is een asielzoeker uit Somalië. De 23-jarige man overleed in het ziekenhuis. Hij woonde volgens de politie in het AZC in Heerhugowaard. Waarschijnlijk ging er een ruzie aan de mishandeling vooraf. De politie is op zoek naar 8 verdachten, allemaal mannen. De Franse president Macron wil proberen om Paul Watson vrij te krijgen. De milieuactivist werd gisteren op Groenland aangehouden. Dat gebeurde op verzoek van Japan, dat hem wil vervolgen vanwege zijn acties tegen de Japanse walvisjacht. En boterbedrijf Upfield mag zijn plantaardige boter geen room beter noemen. Dat heeft de rechter bepaald. De zuivelindustrie probeert namen van veganistische alternatieven voor zuivelproducten te voorkomen. Volgens de rechter valt het woord room ook onder de Europese regelgeving. Die bepaalt dat melk, kaas of boter alleen mogen worden gebruikt voor zuivelproducten. Michel, dank je wel. Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, op een aantal plekken veel vertraging. Ten eerste in de regio Amsterdam op de A9 en op de A10 heb je in noordelijke richting bijna een uur oponthoud. Op een aantal andere plekken is het ook misgegaan. Onder andere op de A65 Den Bosch richting Tilburg. Tussen Vught Centrum en Helvoort is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging een half uur. Een auto met pech op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Voor Plezierkaap staat 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En een ongeluk op de N381 Drachten richting Bijlen. Die weg is dicht. Doorgaand verkeer dient rekening te houden met een andere route. Het weer, Marco Verhoef. Een zonnetje hier in Hilversum. Ja. Sowieso, het viel mij nog wel mee vandaag eigenlijk. Ja, dan zat je in de goede hoek van het land. Want er zijn ook plekken waar het langdurig geregend heeft weer. Wel buiig van karakter, dus een sterke wisseling in intensiteit. Soms even bijna droog, maar dan ging de hemelsluizen weer helemaal open. Ik heb zelf op de snelweg gezeten dat ik dacht van... nou, laten we het gaspedaal maar even loslaten. Ja. Want het ging echt goed te keer op een enkel. Maar heel kort, heel klein allemaal. 100 meter verder reden er eigenlijk alweer uit. Dus niet de beelden van snelwegen die we... Nee. Maar er is op sommige plekken echt alweer veel regen gevallen. En die neerslagband met name, die trekt nu via het zuidoosten voorzichtig het land uit. En dat betekent dat het uiteindelijk straks overal droog is. En vanuit het noordwesten, ja, en Hilversum zit daar dan relatief dichtbij. De zon flink aan het doorbreken geweest. Nou, dan krijgen we vannacht te maken met wat meer bewolking weer. Een enkele bui, niet van het kaliber wat we vandaag hadden op die plekken waar het zo nat was. Maar helemaal droog zal het niet blijven. En 14 graden de minimumtemperatuur. En morgenochtend, nou dan nog een laatste druppel in het zuidoosten. Daarna wordt het een droge dag met flinke zonnige periode. Niet te veel wind uit het noordwesten, zwak tot matig 2 tot 4. En een temperatuur van 20 tot 23 graden. Dat is prima zomerweer. Houden we dat vast? Nou, donderdag gaan we er nog iets bovenop doen. Dan zou het op een enkele plek in het zuidoosten wel weer 25 graden kunnen worden. Komt omdat de wind naar het zuidwesten draait. Komt iets zachtere lucht onze kant op. Gaat wel samen met wat meer bewolking. Blijft tot de avond waarschijnlijk wel droog. Maar dat lukt dan weer niet op de zaterdag en ook op de vrijdag. Periode met regen, 20, 21 graden. En het goede nieuws is dan weer dat het zondag gaat opknappen. Ja. En dat dan de temperaturen weer omhoog gaan. Marco, dank je wel. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het is exact 25 jaar geleden dat de Marokkaanse koning Mohammed VI de troon besteeg. Dat gebeurde na het overlijden van zijn vader, koning Hassan II, in 1999. Mohammed VI wordt gezien als een revolutionaire en moderne koning. Marokko-correspondent Samira Jadir, waarom is dat? Wat heeft hij allemaal bereikt dan? Ja, nou, de afgelopen 25 jaar was voor hem vooral het moderniseren van Marokko belangrijk. De koning hervormde in 2004 bijvoorbeeld de familiewet, waardoor vrouwen meer rechten kregen. Momenteel wordt die familiewet nog eens herzien, omdat de positie van de vrouw toch niet... niet is wat het had moeten zijn. Ook was hij heel erg revolutionair dat hij zijn vrouw een publieke taak kreeg. Dat was voorheen nooit het geval geweest met voorgaande koningen. Ook al moet ik er wel bij zeggen dat ze 5 jaar geleden uit beeld verdween. En dit zou komen door een scheiding. Maar 2 weken geleden was ze weer zeg maar volop in het nieuws. Dus dat was ook weer rechtgetrokken, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar behalve vrouwenrechten waren er ook economische hervormingen. Er zijn nu heel veel buitenlandse investeerders aangetrokken. En is er in 2011 een grondwetswijziging doorgevoerd, waarmee hij een groot deel van zijn feitelijke regeringsmacht overgedragen heeft aan de premier. Dus voor Marokkaanse begrippen revolutionair. Ja, en zijn er ondanks dat hij revolutionair is dan ook toch nog punten waar mensen zeggen, nou, dat had hij beloofd dat hij dat beter zou doen of dat had beter gekund? Ja, zeker. Ik moet er wel bij zeggen dat niet iedereen hier in Marokko zich veilig voelt om direct kritiek te uiten op de koning. Dus als je aan de mensen hier vraagt in de grote steden als Rabat en Casablanca, is er wel kritiek te horen, maar eerder op de overheid en dus niet op de koning. Nou, hij heeft een belangrijke positie als koning. De meeste mensen zijn het ook eens met deze staatsinrichting. En hij is behalve staatshoofd ook leider van de gelovigen. Dus hij speelt ook een centrale rol in de religie. Maar als je bijvoorbeeld aan de mensen in het noorden vraagt, die zijn altijd kritisch geweest op het koningshuis. Die voelen zich gemarginaliseerd. Die zeggen er geen aandacht, we hebben hier geen goede sociale voorzieningen. Dus daar is nog steeds wel veel kritiek te horen. Maar toen de koning 25 jaar geleden de troon besteeg, was er wel hoop eerst in het land. Maar na de Arabische lente en wetten die niet werden uitgevoerd... zorgde dat ook weer voor kritiek. Nou, dat heeft gewoon voor een merendeel te maken dat de Marokkanen hem nog steeds zien als de machtigste man in het land die wel voor verbetering kan zorgen. Dus als er iets veranderd kan worden, dan is hij dat die dat kan doen. En heeft die kritiek die er dan toch ook wel een beetje is geweest... impact gehad op de populariteit van hem vandaag de dag? Ja, hoewel dit eigenlijk niet gepeild wordt in Marokko... lijkt dat wel mee te vallen. Want ik heb hier de afgelopen dagen met veel mensen gepraat. En ik merk dat jongeren bijvoorbeeld... die worden ook steeds nationalistischer. Die zien de koning eigenlijk... als een soort van voorbeeld. Dus als ik met de jongeren praat, lijkt het alsof ze het over een popster hebben. Dus hij is eigenlijk best wel populair. Maar ik kan geen percentages geven, want peilingen over het koningshuis is verboden. En dat is waarschijnlijk omdat ze ervoor willen zorgen dat de koning de stabiele factor in het land blijft. En ja, peilingen helpen daar dan niet altijd bij. Maar het lijkt erop dat de koning nog altijd populair is... ondanks de onvrede die er momenteel is... vanwege de hoge kosten voor levensonderhoud... en bijvoorbeeld het uitblijven van loonsverhogingen. Binnenkort wordt het jubileum, het 25-jarig jubileum... ook landelijk gevierd. Wat kunnen we verwachten? Het zal in ieder geval een militaire parade zijn in de hoofdstad Rabat. Maar de koning zelf zal zijn jubileum vieren in Tetouan. Dat is een kleine stad in het noorden van Marokko. Het is nog niet duidelijk waarom ze voor deze stad hebben gekozen. Er wordt hier vaak gezegd dat Tetouan een van zijn favoriete steden is. Dus de stad wordt nu klaargemaakt voor de viering. Ook wordt verwacht dat hij een toespraak zal geven. En dat hij dan zijn plannen voor Marokko zal aankondigen. Samira, dankjewel. Marokko-correspondent Samira Jadir. Er worden een heleboel computerspellen gemaakt... maar het komt niet vaak voor dat die zich in Nederland afspelen. Nou, deze week verscheen Schim. En dat is een game met een duidelijk Nederlandse signatuur. Mark Robin Visser wordt erin rondgeleid door Niels Slijkerman, een van de makers. Jij weet precies de weg ook, hè? Ja, ja zeker. Ja. Ik ben hier vaker geweest. Zal wel. Nou, jij bent de schaduw van dit jongetje. Dus als ik spring, dat doe ik in dit geval met de spatie. Kan ook met een controller, net wat je hebt. We zien een geanimeerde omgeving, hè? Dit is getekend. Ja. Hè? Het is geïnspireerd ook deels door een beetje die stijl van Kuifje. Ja. Dat moet je een beetje zien. Dat zie ik er ook wel een beetje in, ja. Van die getekende lijnen. En ieder level heeft maar 4 kleuren. Dus het is heel erg... abstract gemaakt, maar het is nog wel herkenbaar. Het is wel duidelijk dat je zegt van, oh, dit is dan de auto, hier heb je de ladder... en dan springen wij in de schaduw van die auto. Ja, dat is een bestelbus en die bestelbus heeft een schaduw. Het is zomer, hè? Klopt dat? Ja, dit is vrij zomers, vrij warm. De zon schijnt. Ja, en dan gaan we dan door. Dan zul je zien dat we ook leren dat je met objecten kan interacteren. Dus alles wat een schaduw heeft kun je ook... interacteren en dan kun je dat gebruiken. Die ik zie daar kliko's staan. Zeker, de hele Hollandse kliko. Hollandse kliko. En ja. Ga daar eens, wat kunnen we daarmee? Ja, als ik daarin spring en daar interacteer ik mee, dan zul je zien dat die klep dus ook dicht gaat, open gaat. Hij klappert eigenlijk een beetje. Ze kunnen daarmee rondspelen. Jullie hebben echt gekozen voor Nederlandse dingen. Zo'n kliko is denk ik toch ook, ja, die zie je misschien wel in het buitenland, maar. Nou, maar niet letterlijk zo. Nee. Dus eigenlijk ook de vuilnisbakjes en de dingetjes. Als Nederlander sta je er misschien soms niet bij stil. Maar ja, voor een buitenlander die zegt van... oh, ik ben ooit in Amsterdam geweest. Dit is heel exotisch. Dat weet ik nog wel. Zo zag het eruit. Wij vinden dat normaal, maar buitenlanders vinden dat dan exotisch. Ja, dat was voor ons ook wel een eye-opener. Je gaat toch weer anders naar je eigen buurt kijken. En je hebt dus ook heel bewust Hollandse geluiden gezocht. Die heb je zelf opgenomen. Jazeker. We hebben een audio-artist die is in Leeuwarden op pad gegaan. En die heeft dus de opnames gedaan. En die heeft eigenlijk gezorgd dat alles wat wij denken dat echt heel Nederlands is... ook echt heel Nederlands klinkt natuurlijk. Nou, laten we nog eens een Nederlands geluid opzoeken. Waar moeten we dan heen daarvoor? Nou, we gaan nu naar een station. En die is heel erg geïnspireerd door het station van Leeuwarden. Dus we komen nu aan bij de busstation in het verhaal. Is dit ook allemaal waarheidsgetrouw wat we nu zien? Het busstation, klopt dat met Leeuwarden? Ik zou zeggen 80% klopt die. Dus er zit wat creatieve vrijheid in. Maar dat is ook belangrijk zodat je natuurlijk dat je er lekker doorheen kan spelen. Ik zie de bussen staan, ik zie daar reclames op die, die abris die ook nog zo scrollen, zo bewegen. En we hadden het hier al. Fietsenhok zie ik daar. Ja. taal spreekt geen rol in dit spel? Nee, dat vonden we wel heel belangrijk. Dus we hebben op het scherm eigenlijk alleen maar dat je het verhaal meekrijgt via animatie. Dus je ziet eigenlijk beweging en je ziet mensen eigenlijk hoe ze eigenlijk met elkaar omgaan. Daardoor kom je erachter wat het verhaal is. En we hebben wel Nederlandse titels voor de muziek en dergelijke. Dus je kan de muziek ook ergens luisteren als album. Ja. Dus daar zit dan wel weer die Nederlandse taal in. Maar in de game zelf is het juist allemaal beeldtaal. Ja, en jullie gaan dus echt de markt op, de internationale markt op, met een spel met Nederlandse thema's. Ja. Dat is toch best wel bijzonder. Ja, zeker. En dan ook nog eens te bedenken dat het dus het beste doet in Amerika. En daarna in Japan. En ja, zo eigenlijk over de hele wereld doet het wel iets. En in Nederland ook wel. Maar ja, de meesten zijn toch internationaal. En die zien dat toch als een exotisch iets dat ze aan een vakantie doen denken of iets anders. Ja. De game heet dus Schim Online, te vinden natuurlijk. Even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe is het toch vooral ook op die A10? Ja, klopt. A10 die staat eigenlijk vanaf knooppunt Watergraafsmeer tot Knoenplein vast over 18 kilometer. Dat betekent dat je daar dik een uur vertraging hebt. Tennisser Andy Murray beëindigt na de Olympische Spelen in Parijs zijn tennisloopbaan. De 37-jarige Schot won 3 Grand Slam toernooien en 2 keer Olympisch goud in het enkelspel. Murray kampt al jaren met blessures. En dit seizoen is dat een blessure aan zijn rug vooral. Murray boekte in 2013 zijn belangrijkste overwinning en werd toen de eerste mannelijke Britse Wimbledon-winnaar sinds Fred Perry in 1936. Yeah! The waiting is over. Andy Murray is the Wimbledon champion. Murray was in 2013 en 2016 de beste op Wimbledon en schreef in 2012 de US Open op zijn naam. In 2016 voerde hij de wereldranglijst aan. Heerenveen huurt Ilias Sepahoui het komend seizoen van Feyenoord. De 22-jarige Sepahoui, geboren in Antwerpen, gaat in Friesland spelen onder hoofdtrainer Robin van Persie. Sepahoui kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor FC Dordrecht. En in de eerste divisie maakte de buitenspeler indruk met onder meer 11 doelpunten en 7 assists. En Jeanette van der Laan wordt lid van de Raad van Commissarissen van Sparta. Van der Laan deed kort geleden nog een gooi naar het voorzitterschap van de KNVB. Maar de clubs kozen voor Frank Pauw. Van der Laan is oud-voetbalster en voormalig Tweede Kamerlid. Mess It Up van The Rolling Stones. Mark Visser. Nieuws en Co. Volgende week stappen wetenschappers van het NIOS, dat is het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, op het nieuwste onderzoeksschip, de Wim Wolf. En ze doen deze zomer namelijk onderzoek op Griend, een onbewoond eiland in de Waddenzee. Daar onderzoeken ze de bonte strandloper. Dat is een vogel die veel op de Wadden voorkomt, maar waar nog niet veel over bekend is. Allard Bijleveld is onderzoeker bij het NIOS. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent zich aan het klaarmaken voor die expeditie. Hoe is het eigenlijk om dat nieuwe schip te stappen? Ja, dat is heel mooi. Het is een nieuw schip waar veel mensen op kunnen. Alle nieuwste snufjes. Het oude schip was 40 jaar oud inmiddels. Dus dan kan je voorstellen een stap van 40 jaar in de tijd maken. Dus dat is alle luxe is er weer. Wat die snufjes? Wat zijn dan de nieuwste snufjes wat jullie kunnen gaan doen daarmee? Dat is niet voor dit onderzoek wat ik dan doe, maar we kunnen automatisch temperaturen meten, zoutgehalte meten. Dus er zit alle dat soort apparatuur aan. En waar wij het meer voor gebruiken is dat we als een soort, noem het een hotelschip is. Dat wij het echt als platform gebruiken om ons onderzoek te kunnen doen in de Waddenzee. En dan kunnen we met meer mensen aan boord stappen nu. En we hebben ook takels aan boord, waardoor we de ontvangers voor onze zendertechnieken kunnen plaatsen. Ja, want dat is wat u gaat doen, hè? Bij de bonte strandloper. U gaat die vogels onderzoeken en dat betekent dat u ze dus onder meer gaat zenderen? Ja, dat klopt. Ja, we zijn onder andere de bonte strandloper. We hebben nog 7 andere steltlopers die we onderzoeken in de Waddenzee, rond Griend vooral. En die gaan we de volgende week, 5 augustus, gaan we daar naar Griend toe om die te vangen en uit te rusten met een zender. En wat kunt u dan met die informatie? En hoopt u in ieder geval duidelijk te krijgen? Ja, dus wij willen weten in de Waddenzee waar die steltlopers voorkomen. En daarvoor is het dus belangrijk om ze te kunnen volgen, heel nauwkeurig. Dus met deze nieuwe techniek kunnen we ze op een paar meter nauwkeurig, elke paar seconden volgen waar ze naartoe gaan. En dan willen we weten welke watplaten ze gebruiken. Om zo een beeld te krijgen welke watplaten van die Waddenzee belangrijk zijn. En waarom die Waddenzee in zijn geheel zo belangrijk is voor deze steltlopers. Want er komen iets van 12 miljoen steltlopers per jaar komen er in de Waddenzee voor. Mm-hmm. Dus dat is heel veel. En dan kunnen wij met deze zendertechnieken en ook allerlei observaties die we dan op het wad zelf doen. Aan de vogels en wat ze eten bijvoorbeeld en waar het eten zit. Kunnen we een goed beeld krijgen waarom die Waddenzee zo belangrijk is. Want ook als we kijken naar omringende landen. Dit is echt een gebied waar juist deze vogels dus toch graag komen. Ja, absoluut. Ja. Dus dit zijn migrerende steltlopers. Die broeden vaak in het hoge noorden. Die komen dan naar de Waddenzee om daar op te vetten en dan door te vliegen naar Afrika. Of te blijven voor de hele winter voordat ze weer naar het noorden gaan. Dus het is echt een heel belangrijk gebied voor deze steltlopers. Allerlei verschillende soorten. En de Waddenzee is ook is echt uniek wereldwijd. Het is een werelderfgoed van UNESCO. Omdat het zo'n natuurlijke waarde heeft. En onder andere voor deze steltlopers. Het is het enige werelderfgoed van Nederland. Dus zo belangrijk is het ook echt van wereldniveau. En daar wil je zuinig op zijn en daar wil je ook meer over te weten komen. Maar dat zenderen, dat is natuurlijk even iets wat dan moet gebeuren. Maar hoe doe je dat het voor de vogel zo min mogelijk vervelend is? Ja, dus een van de dingen die we hoe we daarvoor zorgen is dat we zo klein mogelijke zenders gebruiken. Dus deze zenders die we nu hebben, die wegen maar 1 gram. En daar merken die vogels nauwelijks iets van, zou ik zeggen. En we hebben ze ook geobserveerd, dus dan ze lijken ze gewoon nog normaal te gedragen. En hoe we die vogels dan zenders bevestigen, is dat we dus naar Griend gaan. Als het nacht is, plaatsen we daar netten. En dan vliegen ze hopelijk 's nachts in die netten. En dat doen we alleen maar met nieuwe maan. Dus als het 's nachts pikken donker is, dan vliegen ze hopelijk in die netten. In hoeverre werken jullie dan ook samen met die noordelijke landen waar ze dus eigenlijk hun eieren leggen? Want die zijn denk ik ook wel geïnteresseerd in deze informatie. Ja, zeker. Ja. En dat zouden we ook graag doen. Maar een van de gebieden waar ze broeden is bijvoorbeeld Siberië, Rusland. Oh, ja. Dus dat is nu heel ingewikkeld om mee samen te werken. En een ander gebied waar ze naartoe gaan is Canada. En dat zijn echt dat hoge noorden, wat heel dun bevolkt is, waar het niet bevolkt is. Dus heel moeilijk om ze daar te onderzoeken. En daarom proberen we ze hier goed in kaart te brengen wat ze doen. Kunnen wij als leken, zeg ik maar even, ze ook volgen als ze dadelijk gezenderd zijn? Ja, zeker. Dus als we straks vanaf 5 augustus gaan we ze dus vangen. En dat duurt dan 7 dagen. Dan zijn we aan boord van de Wim Wolf, het onderzoeksschip. En in al die nachten gaan we 's nachts langs die netten om de vogels uit het net te halen. En van een zendertje voorzien en weer los te laten. En dan kunnen we ze live op de website volgen. Dus iedereen kan ook naar de website van NIOS gaan. www.nios.nl/watlas met een T. En daar zijn ze live te volgen. Dus kan je een goed kijkje krijgen in het leven van zo'n steltloper. Hoe ze zich gedragen, waar ze naartoe gaan. En dat ze elke keer dus ook door het getij gedreven worden. Dus met laagwater gaan ze de watplaten op. En met hoogwater moeten ze weer naar hoger gelegen gebieden toe. Tot ze weer... Wat hun voedsel, waar halen ze dat? Ja, dat halen ze dus op de watplaten. Dus ze moeten eigenlijk met hoog water moeten ze wachten. Dus moeten ze iets van 4 uur, 3 uur wachten tot het water weer weg is. Uh-huh. Dan gaan ze het wat op. En dan prikken ze met een snavel in het wat op zoek naar kleine schelpdiertjes of wormpjes of garnaaltjes. Zoals je nu als mens zeg maar op het strand op zonnige dagen ook kunt zien als het app is van hey, er komt van alles tevoorschijn. Ja, precies. Ja. En dat doen deze vogels op de uitgestrekte watplaten van de Waddenzee. Dus niet per se dicht bij de kust. Een paar soorten, zoals de kanoet, die kennen mensen meestal niet. Maar die gaat echt midden die watplaten op, heel ver de Waddenzee op zoek naar een voedsel. Als het laag water is. En wanneer trekken ze dan weer weg? En kunnen we ze dan blijven volgen? Nee, dit zendersysteem is dus hele kleine zendertjes om ze te volgen. Maar het nadeel daarvan is dat we ze alleen maar in de Waddenzee kunnen volgen. Ah. Je hebt bijvoorbeeld een GPS op je telefoon. Dat werkt met satellieten en dan zijn ze wereldwijd te volgen. Maar omdat ze met satellieten moeten communiceren, kost heel veel energie, zijn de batterijen groot, waardoor de zenders groot zijn. En wij hebben ervoor gekozen dus voor deze kleine zenders. Dat ze dus veel kleiner kunnen worden. Dat we nu ook die bonte strandloper kunnen volgen. Want het vogeltje is maar iets van 50 gram. En dan kunnen we nu een zendertje van 1 gram gebruiken. Maar het nadeel is dus wel dat we ze alleen maar in de Waddenzee kunnen volgen. Maar wel als ze weer terugkomen, kun je ze wel weer een jaar later ook weer zien? Als ze het overleven. Nee, we lijmen ze op de vogels. Oh. Dus we knippen wat veertjes af op de onderrug. Ja. Dan gewoon met secondenlijm plakken we dat zendertje op. En het voordeel daarvan voor de vogels is dat het zendertje ook weer afvalt. Dat zeg een half jaar of zoiets. Dus we kunnen ze dan een half jaar volgen als ze in de Waddenzee zijn. Mm-hmm. En het voordeel daarvan is dus dat die vogels er ook niet zo lang last van hebben. Dank. Nou, heel veel succes ook met het onderzoek. En dus te volgen op nios.nl/watlas. Allert Bijleveld, ecoloog dus van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Dank. En dan, dit nummer zullen we de komende tijd een stuk vaker gaan horen. De 5 voor 6. Freedom van Beyoncé. Presidentskandidaat Kamala Harris heeft dit als haar campagnenummer gekozen. Maar waarom juist dit nummer? Beyoncé heeft het eigenlijk geschreven als een soort empowerment song. Dus om gewoon mensen moed in te spreken. Zegt Amerika-deskundige Carol Rock. Beyoncé spreekt vooral zwarte Amerikanen en vrouwen aan die opkomen voor hun rechten. Zij zingt daar dus over in dit nummer van het wordt tijd dat we gelijke rechten krijgen. Het wordt tijd voor onze vrijheid. Maar laat je niet uit het veld slaan, want juist door al die tegenslagen worden we ook sterker. Freedom werd geregeld gezongen bij demonstraties na de moord op George Floyd. Maar Harris richt haar campagne toch vooral op vrouwelijke kiezers. Bijvoorbeeld over de strengere abortuswetgeving die ze ziet als aanval op de vrijheid. How dare they attack basic healthcare? How dare they attack our fundamental rights? How dare they attack our freedom? Door zich te richten op dit thema kregen democraten afgelopen jaren veel vrouwen naar de stembus, zegt Carol Rock. Harris wil dat herhalen. Dat spreekt vrouwen heel erg aan dat zij als vrouw het land ingaat en zegt: dit is wat er gebeurt als je op Trump stemt. Harris kiest volgens Rock dan ook heel bewust voor Freedom om vrouwen aan te spreken. Bovendien steunde Beyoncé haar en andere democraten al veel langer. Zo zong ze het volkslied op de tweede inauguratie van Barack Obama. Of Beyoncé straks ook op de inauguratie van Harris mag zingen, moet nog maar blijken. Maar dit gaan we in ieder geval nog vaak horen. Radio 1 podcast. Het lijkt een vaststaand feit. Onze economie moet altijd groeien. Maar we moeten stoppen met dat streven naar groei, zegt econoom Paul Schendeling. De economische groei leidt al 50 jaar niet tot meer kwaliteit van leven of geluk. Dus ik begon me steeds meer af te vragen, waarom houden we daaraan vast? Voor oud-politicus Gert-Jan Segers is de vraag, is dat haalbaar, een economie zonder groei? Paul, prachtig verhaal, maar onmiddellijk zat ik na te denken, ja maar Paul, hoe dan? Luister de podcast Is er leven na de groei? Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Nina Blom. Haar moeder zorgde ervoor dat ze ziek werd. En ziek bleef. Een arts greep in. Maar hoe leef je verder in de wetenschap dat je moeder je dood wilde hebben? Overleven. Morgen bij Human om 20:30 op NPO 2. Stapel op voordeel bij Keukenkampioen. Nu met gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen, kampioen in keukens. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. De campagne en de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen blijft nieuws opleveren. En in Surhuisterveen in Friesland staat zometeen de winnaar van de Tour de France, Tadej Pogacar, aan de start. Eerst het NOS Journaal, Michel Koenen. Kamala Harris houdt vanavond haar eerste campagnetoespraak sinds haar kandidatuur voor het Amerikaanse presidentschap heeft aangekondigd. Om iets over 8 zal ze in Milwaukee het podium betreden. De toespraak van Harris komt een dag nadat bekend is geworden dat ze genoeg steun heeft om presidentskandidaat te worden voor de Democraten. Het is nog niet officieel. Morgen zal president Biden een toespraak houden waarin hij het besluit om zich terug te trekken als kandidaat zal toelichten. De directeur van de Amerikaanse Secret Service is alsnog opgestapt. Kimberly Cheatle werd gisteren gehoord in het Huis van Afgevaardigden over de mislukte moordaanslag op Donald Trump. Ze stelde toen dat de dienst had gefaald, maar zei toen niet dat ze zou opstappen. De geheime dienst is verantwoordelijk voor de bescherming van presidenten en ex-presidenten. Direct na de schoten op Trump kwam er kritiek op de dienst, onder meer omdat de 20-jarige schutter pas erg laat door beveiligers werd opgemerkt. De man die afgelopen weekend in Den Haag werd mishandeld en aan zijn verwondingen overleed, is een asielzoeker uit Somalië. Volgens de politie woonde het 23-jarige slachtoffer in het AZC in Heerhugowaard. Waarschijnlijk ging er aan de ruzie aan de mishandeling vooraf niet ver van de Haagse horecagelegenheden. De politie is op zoek naar verschillende verdachten. Dat gaat om 8 mannen met een leeftijd tussen de 18 en 35 jaar oud en een lichtgetinte huidskleur. En die ruzie die ontstond dus eventueel tussen die 8 verdachten en het slachtoffer die op dat moment met een vriend was. De politie wil ook nog graag beelden van de fatale mishandeling of van wat ervoor gebeurde. Voorlopig komt er geen arrestatiebevel van het internationaal strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu, minister Gallant en kopstukken van Hamas. Eerst mogen tientallen partijen er hun mening over geven. Onder meer de VS en Duitsland zijn tegen het mogelijke arrestatiebevel voor de Israëlische bewindslieden. De Europese tak van modeketen Esprit staat op omvallen. Het Amerikaanse moederconcern heeft faillissement aangevraagd. In Nederland wordt de kleding van Esprit in zo'n 30 eigen winkels en in andere kledingzaken verkocht. In Ethiopië zijn inmiddels 229 slachtoffers geborgen na 2 aardverschuivingen. Die ontstonden na veel regen. Het bergen van de lichamen verloopt moeizaam omdat het getroffen gebied moeilijk begaanbaar is. Mensenrechtenorganisaties hebben Belarus opgeroepen om een Duitser niet te executeren. De 29-jarige Rico Krieger werd onlangs achter gesloten deuren ter dood veroordeeld, onder meer voor terrorisme. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor betrokkenheid bij een explosie. Op zijn LinkedIn-pagina is Krieger te zien met een Oekraïense vlag. Mogelijk hoorde die bij een groep Belarussische ballingen die in Oekraïne hebben gevochten tegen Rusland. En opnieuw zijn 10 FC Twente-supporters veroordeeld voor geweld tijdens de Conference League-wedstrijd tegen Hammarby uit Zweden vorig jaar juli. 4 moeten een paar maanden zitten en de andere 6 die hebben taakstraffen gekregen. Vorig jaar drong een grote groep hooligans door tot de hoofdtribune en begonnen in te slaan op de Zweedse supporters die daar zaten. Eerder werden al 7 andere FC Twente supporters veroordeeld. Het weer nog. Vanavond meer bewolking en vooral in de kustgebieden kans op een bui. Vannacht is ook landinwaarts een bui mogelijk. Koelt dan af tot een graad of 14. Morgen een zo goed als droge dag met in de loop van de dag vrij veel zon. Het wordt dan 19 tot lokaal 24 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen. Ja, nog een aantal files. De meeste worden nu snel korter. Behalve in de regio Amsterdam, want daar is het nog altijd hartstikke druk op de omrijroutes van de afgesloten A10 Noord. Om te beginnen de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De A9 dan, knooppunt Diemen tot knooppunt Velsen. Daar rijdt het langzaam over 25 kilometer met zeker een uur oponthoud. En het is ook nog heel erg druk op de A10. Zowel de A10 Zuid als de A10 West richting de Koentunnel staat het vast. Hou rekening ook hier met een uur vertraging. En dan nog in het noorden van het land de N381 Drachten richting Bijlen bij Oosterwolde is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Doorgaand verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Nu naar Aldi voor heerlijk gekruide scharrelkip shawarma. 1 ster beter leven, 500 gram voor maar 4,99. Tuurlijk wel, Aldi. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Nu naar Aldi voor Trader Joe's Pinda Cashew Mix. 400 gram voor maar 3,49. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog 1 onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Nu naar Aldi. 1 kilo tostomaten voor maar 69 cent. Die vind je deze week nergens goedkoper. Knalrood en knalvoordelig? Tuurlijk wel, Aldi. NPO Radio 1. NOS NTR. Het hoofd van de Amerikaanse Secret Service, Kimberly Cheadle, is opgestapt. Gisteren zei ze zelf nog de aangewezen persoon te zijn om die Secret Service te leiden. I think that I am the best person to lead the Secret Service at this time. Mark Visser. Nieuws en Co. Ja, ontslag gevolgd natuurlijk na die mislukte moordaanslag 10 dagen geleden op presidentskandidaat Donald Trump. Correspondent Marieke de Vries. Ja, er was heel veel kritiek al. Waarom is ze nu opgestapt? Ja, vanwege die grote fouten die vorige week in Pennsylvania zijn gemaakt. Iedereen blijft toch met de vraag zitten hoe het kan dat een 20-jarige schutter op zo'n kleine afstand op een dak van een gebouw heeft kunnen klimmen en dat agenten niet ingrepen toen die werden gewaarschuwd. Gisteren werd Cheadle nog het vuur aan de schenen gelegd tijdens een hoorzitting in het congres. Toen gaf ze vage en ook ontwijkende antwoorden omdat het onderzoek nog loopt, zei ze. Maar ja, aan het eind van de hoorzitting waren zowel de Republikeinen als de Democraten het erover eens dat ze niet kan aanblijven. En vandaag heeft ze daar gehoor aan gegeven. In haar ontslagbrief zegt ze de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de fouten in de beveiliging. Wat de Amerikanen vandaag ook bezighoudt is de campagnebijeenkomst van Kamala Harris. Het is nog maar 2 dagen geleden dat Biden zijn steun voor haar heeft uitgesproken. In eerste plaats natuurlijk dat hij zichzelf terugtrok als kandidaat. Harris komt goed op stoom nu. Waarom begint ze dan nu in Wisconsin? In ook Milwaukee dus, de stad. Ja, deze campagnebijeenkomst stond al gepland. Ze was natuurlijk ook al als vicepresident campagne aan het voeren voor het Harris, Biden-Harris ticket. Maar Wisconsin is natuurlijk een hele belangrijke staat. Een zogenoemde swing state, een staat die nog beide kanten op kan gaan. Biden won hier in 2020, Trump in 2016. En ja, vorige week werd Trump hier in Milwaukee nog op het schild gehezen. Ja. Tijdens de Republikeinse conventie. Dus toen heeft hij heel veel stemmen voor zich weten te winnen in die regio. En dat probeert ze natuurlijk weer van hem af te pakken. Is al bekend hoe ze dat gaat doen? Wel in ieder geval welke thema's ze wil gaan aansnijden? Ja, verwacht wordt dat Harris zich tijdens haar hele campagne vooral zal richten op het thema abortus, op strenge wapenwetgeving, het versterken van de middenklasse. En ja, ze heeft haar campagne gistermiddag eigenlijk al afgetrapt toen ze naar het campagnehoofdkwartier in Wilmington ging, in Delaware. Dat is de thuisstaat van Biden nog natuurlijk. Daarom is het hoofdkwartier daar nog. En daar ontmoette ze haar campagneteam, want het voormalige campagneteam was van Biden, nu haar campagneteam. En daar gaf ze in een toespraak al een voorzetje van wat haar insteek richting Trump zo ongeveer gaat worden. Namelijk dat ze als voormalig openbaar aanklager het gewend is het op te nemen tegen veroordeelde criminelen. Ze zei, ik vervolgde mannen die vrouwen misbruiken. Ik vervolgde fraudeurs die misbruik maken van onschuldige klanten. Ik vervolgde bedriegers die regels overtreden om er zelf beter van te worden. Ik ken het type Donald Trump dus. Dus dat wordt haar inzet ook in haar campagne richting Trump. Ze moet natuurlijk nog wel officieel worden aangewezen als presidentskandidaat. Maar ja, het is 99,9% zeker, zou ik bijna zeggen. Ja. Die Republikeinen, zeker een deel daarvan, is het niet mee eens. Want volgens bijvoorbeeld het belangrijkste, Donald Trump, komt de wisseling van Biden naar Harris neer op fraude. Toch ook weer fraude, hebben we daar weer over. Maar waarom ziet hij dit als fraude? Ja, Trump klaagde onmiddellijk op zijn eigen social media platform Truth Social dat ja, de Republikeinse partij zijn geld moet terugkrijgen. Hij zegt, we hebben veel geld geïnvesteerd in een campagne tegen Biden. Maar nu gaat Harris het waarschijnlijk doen. Dus al dat geld kunnen we weggooien. Moeten we weer opnieuw investeren in Harris. Nou ja, en andere Republikeinen voelen zich ook bedrogen. Zeggen in krachttermen als de coup is compleet. Dat Harris het eigenlijk niet over zou moeten kunnen nemen, omdat de kiezers thuis voor Biden hebben gekozen in het verleden en niet voor Harris nu vandaag de dag. In hoeverre wordt daarnaar gekeken? Want je kan ook van je eigen kracht uitgaan. En nu doet hij toch iets wat hij beloofde niet te gaan doen. Hij wilde een wat andere kant laten zien toch van hem. Na de aanslag juist, dat hij ook toen die speech in de prullenbak gooide en zei, ik ga een ander soort toespraak houden. Ja, hij begon die speech inderdaad anders, met een oproep tot eenheid, dat hij de president wilde zijn van een heel Amerika, niet van half Amerika. Dat duurde ongeveer 10 minuten, hè, in die speech van hem op de conventie. Maar de rest van de 80 minuten van die speech haalde hij al flink uit. Toen nog in de richting van Biden en alles wat Biden gedaan heeft. En vooral zijn grensproblematiek die hij niet heeft weten op te lossen. Nou ja, daarvan zal Trump ook campagne blijven voeren met het gestrekte been in de richting van Harris. Want Harris wordt door Trump en zijn campagne ook wel de grenstsaar genoemd, omdat zij de opdracht had dat op te lossen. Dat is haar niet gelukt. Dus daar zal hij hard op in gaan zetten. Harde taal dus weer gewoon over en weer. Marieke de Vries, dank je wel. Ondertussen is de Israëlische premier Netanyahu begonnen aan zijn bezoek aan Washington DC. Hij zoekt steun voor de oorlog van Israël tegen Hamas. Maar nu Biden volgend jaar president af is, wat voor gesprekken zal Netanyahu de komende dagen gaan voeren? En vooral ook met wie? Dat vraag ik Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Met wie gaat die de komende dagen praten, Netanyahu? Nou ja, het is eerder de vraag met wie eigenlijk met hem wil gaan praten. Mm-hmm. Want het is eigenlijk nog helemaal niet zeker met wie hij allerlei gesprekken gaat voeren. In de eerste plaats gaat hij natuurlijk voor het Verenigde Congres, hè, gaat hij een toespraak houden. Dat heeft vooral ook een sterke PR-inslag. Niet alleen naar de Amerikanen toe en de Amerikaanse congresleden, maar ook internationaal. Ik denk dat hij daar zal proberen Israël zo gunstig mogelijk af te schilderen, omdat Israël natuurlijk ook in het Westen tegenwoordig een behoorlijk PR-probleem heeft. Verder was het de bedoeling dat hij met Biden zou gaan spreken. Aanvankelijk zag het daar niet naar uit, omdat Biden corona heeft. Maar nu schijnt het toch zo te zijn dat ze elkaar deze week gaan zien. Dat is noodzakelijk voor hem. Want de relatie zeg maar, tussen de Biden-administratie en Netanyahu is aardig vertroebeld in de afgelopen anderhalve maand. We hebben eerst dat incident gehad met Biden die een deel van een munitietransport stil heeft gelegd. De hele zware bommen die eventueel in Rafa zouden kunnen worden gebruikt. Vervolgens heeft Netanyahu toen weer geroepen dat de Biden-administratie meer in het algemeen niet voldoende deed voor de Israëlische regering qua wapensteun, waarop Biden weer woest reageerde. Kortom, daar valt nog wat glad te strijken. En nu moet hij ook Kamala Harris eigenlijk gaan spreken. Want ja, die gaat hem natuurlijk nu vervangen als presidentskandidaat namens de Democraten. Die afspraak is nog niet helemaal rond. Dus dat moet ook nog gebeuren. En hij wil natuurlijk ook Trump gaan spreken. Want ja, Trump is natuurlijk ook presidentskandidaat. Nu is het wel duidelijk dat de Republikeinen zich heel erg pro-Israëlisch hebben opgesteld. We weten ook uit het verleden dat Trump de regering Netanyahu tijdens zijn presidentschap heeft gesteund. Maar we weten ook dat in het afgelopen jaar Netanyahu wel vaker op de korrel is genomen door Trump. Doordat hij vaker heeft gezegd van nou luister eens, Netanyahu is goed bezig met het verslaan van van Hamas. Maar het moet veel sneller en het had al lang gebeurd moeten zijn. The job has to be done as quickly as possible. Dat was het idee wat Trump verkondigde. En volgens Trump heeft Netanyahu zich daar eigenlijk ook weer niet aangehouden. Kortom, Netanyahu moet heel veel gesprekken voeren, maar weet eigenlijk nog niet zeker met wie hij die gesprekken gaat voeren. Want ook met Trump bijvoorbeeld staat een afspraak nog niet helemaal in de boeken. Dat moet ook allemaal nog voorbereid worden, omdat Trump misschien geen gaatje in zijn agenda kan vinden. Het is wel opvallend met Biden, die in eigen land juist ook kritiek heeft gehad, dat hij zich te veel pro-Israël zou opstellen. In ieder geval van een deel van de jongeren. Ook van Amerikanen met een Arabische achtergrond bijvoorbeeld. Harris heeft zich natuurlijk juist wat anders uitgelaten. Wat denkt u? Hoe zou Netanyahu dat dus proberen om haar te ontmoeten? Omdat hij toch ook wel degelijk nu rekening houdt met van ja, het kan ook echt een andere toon worden. Ja, ik weet niet of hij zo bang zal zijn. Kijk, uiteindelijk zal Harris als democratisch presidentskandidaat zich ook wel pro-Israëlisch opstellen, hoor. Kijk, in het verleden is dat inderdaad zo geweest. Biden sprak verzoenende woorden richting Netanyahu en dan Harris wat hardere woorden. Maar je moet het ook een beetje zien als good cop, bad cop. Hm. Dus eigenlijk moest Harris voor Biden de kastanjes uit het vuur halen door af en toe wat strenger te spreken richting Netanyahu. En dan komt Biden zich als de genuanceerde, neutraal opererende staatsman laten zien die Israël zou blijven steunen. En dan spreekt Harris wat hardere woorden. Maar het is niet, het is geen zeggen en schrijven dat we nu in de komende tijd ineens een democratische presidentskandidaat gaan zien die veel kritischer is op Israël dan Biden is geweest. Hoe belangrijk is dit bezoek ook en wie die dan ook te spreken krijgt in eigen land? Hoe kijken daar de mensen naar hem? Nou, er is eigenlijk vooral aan de kant van de mensen die kritiek op hem hebben. En denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de familieleden van gijzelaars en vrijgelaten gijzelaars best veel kritiek. Want die hebben gezegd van je had eigenlijk pas naar Amerika moeten gaan nadat je een vredesakkoord had weten te sluiten met Hamas. Want de tijd dringt. En dat is belangrijker dan bezoeken afbrengen aan de Verenigde Staten. En daar heeft hij zich niet aan gehouden. Hij is gewoon gegaan. Hij heeft gesprekken ook inmiddels gehad. Hè, ook in Amerika met familieleden van gijzelaars en vrijgelaten gijzelaars van Amerikaanse afkomst. En ook die hebben hem allemaal weer voorgehouden van sluit alsjeblieft een vredesakkoord, zodat die gijzelaars die nog gegijzeld worden vrijgelaten kunnen worden. En dat heeft vandaag geloof ik ook alweer tot hartverscheurende en emotionele tonelen geleid, waarbij Netanyahu met onbewogen gezicht het allemaal toe hoorde, maar eigenlijk verder nog niet zoveel zei. Behalve dat misschien een akkoord dichterbij komt. Ja. Maar dat is nog geen zeggen en schrijven dat het morgen gesloten wordt. Maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat Netanyahu als politiek overlevende of politiek kunstenaar in die toespraak tot het congres ineens meer laat weten over dat vredesakkoord. Dat het er misschien al ligt of dat het eraan zit te komen. Je weet het wat dat betreft maar nooit. Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. Erik Evengroen bij de ANWB. Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig goed door. Behalve nog bij Amsterdam, want daar worden de files maar moeizaam korter. Zoals op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Velsen rijden nog langzaam over 25 kilometer. De vertraging is nu 3 kwartier. Afgelopen zondag was wereldwijd de heetste dag ooit. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur kwam wereldwijd uit op iets boven de 17 graden. En dat is dan net iets hoger dan het record van juli vorig jaar, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De VS, Europa en Rusland gaan allemaal gebukt onder hittegolven. En dat draagt bij aan die nieuwe temperatuurrecords. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Internationale spelersvakbond FIFPro en meerdere Europese voetbalcompetities hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie over Wereldvoetbalbond FIFA. De organisaties dienen de klacht in vanwege de overvolle voetbalkalender. Het zou een risico zijn voor de gezondheid van voetballers. In het voetbal wordt er al langer gediscussieerd over de hoeveelheid wedstrijden. Marjan Olvers, goedenavond. Goedenavond. U bent de hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Kunt u uitleggen wat een klacht indienen bij de Europese Commissie betekent? Wat er gedaan wordt op dit moment is dat de FIFPro, dus de spelersvakbond, zegt er is een overvolle competitiekalender. Die wordt eenzijdig vastgesteld door de FIFA. Daar is eigenlijk dat hele proces is helemaal niet transparant. En dat komt ook niet tot stand met bijvoorbeeld in samenwerking met spelersvakbonden bijvoorbeeld. En nu zeggen ze, die competitie is dermate vol dat we een klacht gaan indienen bij de Europese Commissie. De Europese Commissie ziet toe, is ook de mededingingswaakhond. Dat betekent dat die moeten toezien op de concurrentie tussen ondernemingen. En zij zeggen als het ware dat naar aard, doel en effect er sprake is van een door de monopolistische organisatie FIFA van te weinig concurrentie en competitie op de markt. Eigenlijk mogelijk ook misbruik van een machtspositie. En daar vragen ze de Europese Commissie om daar nader naar te kijken. Snapt u ook die stap van onder meer dus de Internationale Spelersvakbond? Ik snap hem inmiddels wel. Want wat we hebben gezien de laatste jaren is dat die competitiekalender steeds voller wordt. Er zijn zorgen voor de gezondheid van de spelers. Bijvoorbeeld dat of ze wel voldoende rust kunnen hebben, net als andere mensen. Dat ze voldoende tijd hebben, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan. En tegelijkertijd ook zien we dat natuurlijk ook als het gaat om internationale wedstrijden, ook die nationale competities waar de spelers in de regel ook gewoon bij in dienst zijn, bij de nationale clubs die deelnemen aan een nationale competitie, ja, dat die dus een enorme belasting van hun spelers zien. Bijvoorbeeld omdat ze continu ook op dat internationale strijdtoneel hun prestaties moeten tonen. En dat betekent dat het feitelijk ook gaat om een verzwakking van de eigen nationale competities. En voor een hoop landen is die nationale competitie soms nog belangrijker dan de internationale competitie. En als we dan toch even gaan vergelijken en kijken naar de Tour de France waar we net uitkomen, waar renners 3 weken lang bijna dagelijks meer dan 200 kilometer fietsen. Je zou zeggen, ja, daar kan ik me geklagen nog wat sneller voorstellen. Oh ja, maar als je het wereldwijd gaat kijken en ook gaat vergelijken bijvoorbeeld naar andere sporten, dan is dat bijna niet te doen. Waren het niet dat natuurlijk de voetballerij ook zijn eigen dynamiek kent en FIFA ook gewoon een hele machtige organisatie is. Dat neemt niet weg dat ook de ASO een enorme machtige organisatie is. De organisator van de Tour de France. En daar kun je ook wel eens wat op afdingen over de regels en de zware belasting. Dat klopt, daar heeft u een punt. Wat zou deze aanklacht voor gevolgen kunnen hebben voor de Wereldvoetbalbond zelf, voor de FIFA? Nou, wat je ziet is dat eigenlijk een soort ongebreidelde competitiekalender is ontstaan. Er komen steeds meer wedstrijden bij. Er gaan geen wedstrijden af, maar er komt steeds meer bij. Met steeds zwaardere belasting. De FIFPro zegt feitelijk nu, luister eens even. Dit gaan we niet meer pikken. We gaan hier een klacht indienen bij de Europese Commissie. Wat we vaak zien, heeft dat ook gewoon politieke gevolgen. Dat betekent vaak dat de FIFA mogelijk niet wil afwachten een dergelijke rechtszaak en in onderhandelingen gaat treden met de vakbonden om te kijken of ze er toch iets aan kunnen doen. Want we hebben gezien dat zaken die wel uiteindelijk zijn voorgebracht bij de Europese Commissie, uiteindelijk wel de regels lichter hebben gemaakt, onder andere voor spelers, of meer vrijheid hebben gecreëerd voor spelers. Dank u wel. Marjan Olvers, hoogleraar Sport en Recht. Ja, over die Tour de France gesproken. Amper 48 uur later is de winnaar Tadej Pogacar met een vliegtuig naar Nederland gevlogen, naar het Friese dorp Surhuisterveen, om daar straks een race te gaan rijden. De profronde. Verslaggever Joris Kreugel, jij bent daar. Is het al druk daar? Want het is toch wel bijzonder dat hij daar naartoe komt. Dat zoveel van dit soort criteriums rijdt hij niet, hè? Nee. Gisteren was hij er niet bij in Boxmeer, maar hier dus wel. En hij is inmiddels wel gearriveerd en er hangt hier een hele gezellige sfeer. De fanfare zag ik al net voorbij komen. En hier in de Groningenstraat zijn een heleboel mensen bij het huis van oud-politicus CDA Joop Atsma. Want hier moeten alle renners zich melden en er staan mensen met handtekeningen, boekjes en met de telefoon in de aanslag om een helder vast te leggen. Meneer, heeft u de toerwinnaar al gezien? Ik denk dat Pogacar net binnengekomen is. Ah. Ja. In een busje zat hij. Het allemaal beveiliging. Het is goed druk, hè? Ja, de allemaal foto's proberen te maken. Je maakt geen foto? Nee, ik hoop op een handtekening. Heeft u al een glimp van hem opgevangen? Nee. Nee, nog niet. Want hier is nog een meneer, die maakt nu foto's. Maak je een foto van mij met een toerwinnaar of een andere renner. Dan stuurt hij het op naar, mailt hij het naar mijn dochter en dan krijg ik foto's. Nou, dat is wel leuk. Heeft u hem al gezien? Ja, nou, hij is binnen. Hij is binnen. Ja. Had u zijn gele trui aan? Nee, witte. Witte trui? En de witte pet. Oh. En deed hij nog iets? Zwaaide hij? Ja, daar staat hij. Oh, daar staat hij. Met zijn witte shirt aan en een zwart broekje aan, petje op. Ja. Hij staat er vrij ontspannen bij. Ja. Hij ziet er niet moe uit. Nee. Normaal niet. Bent u fan van hem? Nou ja, ik volgde hem wel op de televisie, dat wel. Ja. Maar fan is een groot woord, hoor. Nou, daar komt Bauke Mollema aangefietst. Terwijl er echt tientallen mensen al voor het huis staan. Te wachten natuurlijk. Hij moet gelijk wat handtekeningen uitdelen. Foto's worden er gemaakt. Gewoon op de fiets. Ja, hoort het toch? Je moet hier even een voorslaapje doen bij de familie Atsma? Nee, ik denk meer een babbeltje houden en wat handjes schudden. En vanaf daar naar het parcours. Kom je van huis gefietst? Nee, van de kleedkamer. Maar na afloop moeten we wel douchen. Moest het altijd zo'n criterium weer rijden? Nou, dat is altijd leuk. Ja, goede sfeer. Zeker vanavond. Als de gele trui meedoet, dan zal het wel druk worden. Ja, is dat altijd anders dan? Nou, dan merk je meestal wel dat er wat meer volk is. En dat geeft zo'n criterium natuurlijk wel wat extra's. Dat is leuk, dat hoort erbij. Ben je moe? Nou, ik heb geen tour gefietst. Dus ja, daarom betreft... daarom vraag ik er ook naar. Misschien word je wel gelijk zo meteen gelijk gaan en eerste worden. Hè? Ja, dat zou moeilijk worden, denk ik. Maar ik ben misschien meer moe omdat ik met de auto uit Frankrijk ben komen rijden een paar dagen geleden. En toch nog een paar drukke dagen gehad wel. Maar het moet wel goed komen vanavond. Beetje rustig aan. Ja, dat gaan we zien. Marijn van den Berg. Je komt hier rustig aangelopen in je korte broek met je fiets aan de hand. Ga je nog wat doen vanavond? Dat is de bedoeling om een stukje te fietsen. Ja? Okay, dan komen een paar mooie namen, toch? Dus, kijk je terug? Ja, heel positief wel. Ik denk dat we als ploeg super goed gereden hebben. Dus dat is heel mooi om onderdeel van uit te maken. En als je dan in Nederland zo'n criterium kan rijden, is het natuurlijk hartstikke leuk. Ja, gewoon even een beetje uitrijden, toch vaak? En een beetje gezellig? Ja, dat vooral. En hopelijk rijden ze niet te hard, dat het niet te veel pijn doet aan de benen. Maar ik denk dat de vorm wel gewoon goed is. Dus het zal geen probleem moeten zijn. Ben je moe? Wel moe, maar ik had het eerlijk gezegd erger verwacht. Dus het valt mee. Het is goed te doen. Wat het volgende doel? Ik heb wat eendagskoers waar ik echt naartoe wil werken. Dus dat is vooral belangrijk. Classic. Dus en dan richting naar het einde van het seizoen nog wat Italiaanse koersen. Dus dat is een beetje de bedoeling. En nu omkleden? Ja, nu even omkleden. Gewoon zo in je koffie. Laten we dat maar niet doen. Gewoon even omkleden. Ja. Succes. Dankjewel. Dat was verslaggever Joris Kreugel in Surhuisterveen. Over een half uur is de start met dus onder andere de toerwinnaar Pogacar. En dat was Nieuws en Co. Zometeen dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Jan-Willem, mag jullie het over hebben? Nou ja, als de zon een beetje schijnt, dan zoeken veel mensen ruimte en plezier in het park. Mark, biertje, kleedje, muziek, barbecue aan. Misschien doe je het zelf ook wel vanavond. Klinkt natuurlijk heerlijk, maar de overlast is voor omwonenden vaak groot. En die zijn er klaar mee. Dus hoe houden we het gezellig en beheersbaar? Dat zo, eerst de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen. Fijne avond. NPO Radio 1. Kimberly Cheetle, het hoofd van de Amerikaanse geheime dienst, is opgestapt vanwege de aanslag op Donald Trump. Nadat de oud-president was beschoten, kwam er veel kritiek op de Secret Service. De schutter lag op een dak op 200 meter afstand en kon vrij schieten op Trump. Wereldgezondheidsorganisatie WHO is extreem bezorgd over het aantal gevallen van polio in de Gazastrook en mogelijk daarbuiten. De verspreiding van het virus komt onder meer door de slechte hygiënische omstandigheden in het gebied. De WHO en UNICEF gaan morgen in Gaza onderzoeken hoe ernstig de situatie is. Dodental na twee aardverschuivingen in het zuiden van Ethiopië is opgelopen naar 229. Door een eerste aardverschuiving werden tientallen mensen onder de modder bedolven. Toen hulpverleners op de steile hellingen aan het zoeken waren naar overlevenden, kwam er een nieuwe aardverschuiving met nog meer doden als gevolg. En een 76-jarige Spanjaard moet 18 jaar de cel in voor het versturen van bombrieven naar onder meer de Spaanse premier Pedro Sanchez en de Oekraïnse en Amerikaanse ambassade in Madrid. Hij wilde dat de steun aan Oekraïne zou worden gestaakt. Een medewerker van de Oekraïnse ambassade raakte lichtgewond toen hij zo'n pakket openmaakte. Het weer, vanavond meer bewolking en vooral in de kustgebieden kans op een bui. Vannacht ook landinwaarts een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen dan een zo goed als droge dag met in de loop van de dag vrij veel zon. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Bij de ANWB zit Erik Evengroen met de laatste avondfiles. Klopt, en die staan allemaal bij Amsterdam. Om te beginnen de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 rijdt het langzaam over 5 kilometer met een kwartier vertraging. De A9, Diemen richting Alkmaar, tussen knooppunt Diemen en knooppunt Velsen. Daar heb je nog een kleine drie kwartier vertraging op dit moment. En tenslotte de A10, de A10 Zuid en de A10 West is het nog altijd file rijden tot en met knooppunt Koenplein. De vertraging is drie kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Het stroomnet is overvol. En daarom komen er zo snel mogelijk honderden kilometers aan hoogspanningskabels bij. Noodzakelijk, maar de meeste mensen zien de leidingen liever onder dan boven de grond. Zonder meer. Heerlijk. Weg van die wapperende, zwabberende draden voor onze neus.